мене танцюй. Банана кого ти валіч на кой. Чорне раші мав на сор. Банана кого ти валіч на кой. Чорне сурді кіанфіджар. Банана кого ти валіч на кой. Чорне чорти читай серця. Банана кого ти валіч на кой. Чи сі гавди чорне кайфі кайсо. Банана кого ти валіч на кой. Банана кого ти валіч на кой. Giorna sul di ambiciare. Ci si